Ты і па свеце ходзіш, што табе лепш і павінна быць вядома. Ой, чаго не ведаю, таго не скажу. Пра вайну нічога не чуў. Мусіць, такі не будзе яе. Нешта не чуваць нідзе нічога. Яму налілі есці, і ён сцішыўся ў мыцельніку на лаве, пільна ўслухоўваючыся, што гавораць у хаце. Алесь дастаў з камінку тытунь і стаў закурваць. Запалілі лямпу, паставілі яе высока на край печы, каб святло было па ўсёй хаце. Тады прыйшоў да Алеся Тамаш. Барановічыха пачала расхвальваць кватаранта свайго. Ой, гэты наш каморнік, ой, дык гэта залаты чалавек, спакойны, добры, далікатны. От ён жыве ў нас ужо каторую пору, а каб калі ён нам надакучыў чым, а? Ўсё роўна як свой родны. А прывыклі ж мы як да яго. Просто шкада, што ад'язджаць яму трэба. І он жа па нядзелі паедзе ўжо. Ведаеце? Чулі? Ай. Як жа па нядзелі паедзе? У горад паедзе. Ён жа там служыць. Ён там па земляной часці начальнікам. «Ведама, каморнік!» Барановічыха паглядзела на Алесеву мацеру. «Апроч таго, што каморнік, дык ён яшчэ і так. Гэта яму цяпер новую пасаду далі. Ён жа толькі што ў гэтым годзе вучыцца скончыў. Яшчэ нават казаў нашай Ганне, дзюплёму нейкую будзе здаваць гэтаю зімою, а ўжо і начальніка яму далі. Ой, залаты, залаты чалавек, далі Бог залаты. Барановічыха ўсё паглядала на Алеся. Тамаш заўважыў гэта, дзьмухнуў папяроснік і сказаў: «Хто яго ведае? Ці ён залаты, ці не залаты, гэты каморнік. Але што ён панаваты, то гэта відаць. А раз панаваты, то і свінаваты». Барановічыха пакрыўдзілася. «А дзе гэта відаць, што ён свінаваты? Дзе ён што, засвініў каму, а?» «Ай... Ён панаваты, а панаватыя заўсёды свінаватыя бываюць. Ну, можа, ён і не такі, я не ўручаю, можа, і не. Ай, такога чалавека пашукаць, ён жа з простых людзей. А да чаго сам дайшоў, га? На каморніка выбіўся». Відаць, што Барановічыха раззлавалася на Тамаша, паглядзела на Алесі і сказала: «Дабранач». «Хадзіце здаровы», – адказаў Тамаш, зацягваючыся Алесевым тытунём. Старац пазіраў на ўсіх і моўчкі даядаў з міскі. Тамаш глядзеў на свае ногі і гаварыў: «За зяця, мусі быць, прагне ўзяць яго. От, абы толькі пападуць каго, дык адразу і старыя, і малыя ліпнуць, як мухі, шануючы вас на гэтае самае, га? Ай, развяла гаворку баба, а залаты, а спрытны, ах! Як ужо там спрытнасцю яго, дык аж зайздрасць бярэ. Залаты чалавек, ай-яй-яй-яй-яй, што там ужо за золата такое, га?» «Вядома, што залаты, — сказала Алесева маці, — вучоны, грошы бярэ, далікатны, чыста адзеты. Ай, няхай сабе будзе золата, мне што?» Добрый вечер! Нечакана з'явіўся ля парога дзяк з базавітаю сваёю гаворкаю. У самы раз папаў, гэта ж і вы тут якраз. Якраз тут, адказаў Тамаш, працягваючы яму руку. Дзяк патрос усім, рукі сеў на лаву і палажыў на стол жоўты партабак. О, закурвайце. Табак, о, першага сорту. 2 гады ляжаў, усё мацунку набіраўся. Цяпер выйшаў не табак, а адыкалён. Пахне! Табаку дык няма чаго грашыць маю. О, агарод ёсць, сам стараюся, а ўсё іншае дык пху, праваліцца яно няхай. Ай-яй-яй-яй, жыцця няма, жыць цяжка. Што ж я сярод духавенства, а я пралетар, бо і сапраўды, што такое дзяк, а? Я з вялікай радасцю кінуў бы ўсю гэтую работу. Даволі адмаўляюся ад усяго. Надакучыла быць бяспраўным, голас хачу мець. Які, як чорту, духоўнік, думаеце, што? Я да дзякоўства? Чым я займаўся, а? Ведаеце? Чым я займаўся? Музыкантам быў? Капэляю кіраваў, вяселлі граў, на сцэне выступаў колькі раз. О, скрыпка і флейта, от на чым я выязджаў. Гэта мой канёк. Я і цяпер пра гэта думаю. Та што, каб мне хто ў вочы пальцам пароў, што я дзяк. Я ж кажу, надакучыла гэтае бяспраўе, хачу рэальную карысць прыносіць. У мяне 6 душ сям'і, а каб мне хоць бы зямлі далі на душы 2-3. А там я, можа, як-небудзь падабраў бы хлопцаў, ты знайшоў бы капэлю, скляпаў бы, заняўся б сваім даўнейшым талентам, жыў бы. А дзякоўства па баку. Даўно ўжо ў мяне пераварот адбыўся. О, нашто ж вам шукаць якіх-небудзь там хлопцаў для капэлі, калі тут гатовае ўсё ёсць? Што гатовае? Ну, струмент хлопцы нашы справілі, духавы не ведаюць, што рабіць з ім. От, бярыцеся научыць іх іграць. Дзяк больш яшчэ жывіўся. Ой, дзякоўства, дык я кіну. Кіну не іначай. Гэта ўжо як Бог свят, кончана. Гаварот крыта, кончана. А капэлю, дык гэта 1-2 і можна арганізаваць. У мяне нават і ноты ёсць. Я ім усю тэорыю і практыку рэгулярна ўсё будзе ў мяне. О, ха-ха, магу. Справілі струмент. Купілі на 8 чалавек. На казённыя грошы ці склаліся? Ад спектакля ў даход быў, пажарная дружына памагла, трохі склаліся. А, дык гэта значыцца грамадская капэля. Гэта яшчэ лепш. А пра маё дзякоўства дык я магу публічна заявіць перад усім народам. Магу напісаць і перачытаць перад усімі перад сходам. Ой, толькі трэба гэта падумаць, каб назад пасля не варочацца. О, дзе гэта вы бачылі? Раз толькі я займаўся грамадскаю працаю. Ён доўга яшчэ грымеў вясёлым басам, пастукваючы пальцамі па жоўтым вечку партабака свайго. Накурыўшыся і нагаварыўшыся, дастаў з кішэні гадзіннік. А, 7! От бо вечары доўгія ўжо. І пайшоў лёгка і спрытна. Што ты на гэта скажаш? Мерганул Тамаш Алесю. Няхай навучыць хлопцаў іграць. Не, а про зямлю. А, про зямлю. Пагаворым. Чаму яму не даць, калі так? Патрэбным чалавекам можа быць. Алесь адзеў жакетку і шапку. Ідзеш? Пайду. Хадзем. І яны з Тамашом выйшлі з хаты. Я цяпер выпіў бы зноў, сказаў Тамаш, адну чарку. Тады днём наш шапіў, а цяпер бы нічога. У тваіх гадах я любіў часам пацягнуць, а цяпер аслабеў, чорт яго ведае. Ён пайшоў далей вуліцаю ў свой бок, моўчкі кіўнуўшы Алесю галавой. Алесь звярнуў у Барановіча ў двор. У хаце было цёмна, кухоннае ж акно было асветлена. Асветлена было перад ім на дварэ непадмеценае смецце, дробна скрышаны сухі лом, сухое вецце і кара. У кухні напроці акна Ганна нешта разглядала на стале, прыгнуўшыся над ім. Яна была адна і ўздрыганулася з нячэўкі, калі Алесь стукнуў дзвярыма, азірнулася на яго і ўстала насустрач. «Ой, я думала, мама, яна да вас пайшла». «Пайшла ўжо ад нас. Ты адна?» «Як бачыш, рада, што я прыйшоў». Яна паглядзела ў вочы яму, і каб не думаў ён пра каморніка, быў бы ўпэўнены, што рада яна яму. Цікаў павольна за сцяною гадзіннік, каля печы ляжалі вяслы цыбулі. Ціха было. «Я цэлы дзень цыбулю сёння звязвала», сказала Ганна, і голас яе злёгку дрыжэў. «А я зранку зямлю мераў. А днём?» «На сходзе быў, а вечарам вось да цябе прыйшоў». «Бачу, што прыйшоў». «Рада». «На што ты пытаеш?» «Бо ты стала зусім іншаю, як раней была. Ты ж сама павінна ведаць. Ну, прызнайся, гэта так?» Моцна цікаў гадзіннік за сцяною. «Хіба ж я не праўду кажу?» «Якую праўду?» «На што ты перапытваеш? Ты ж добра ведаеш, пра што я гавару. Ты ж ведаеш, ведаеш. Алесь!» «Што, Ганна?» «Ты... пачакай». «Што? На што?» Надзвычайна моцна цікаў гадзіннік у цёмнай хаце, недзе па той бок адчыненых дзвярэй, і ўсё ж было ціха, надзвычайна ціха. Цішыня гэтая стаяла па кутках, стаяла каля адчыненых і зачыненых дзвярэй, ляжала на сценах, была ў чырвоным святле малой лямпы, доўгаю яна была і нерухомаю. І яшчэ большаю стала, калі Ганна заплакала. Ганна лягла лбом на зложаныя на стале рукі. «Ты скажы, Ганна, скажы, я пайду. Ну, скажы, не плач ты, не маўчы, скажы, Ганна, гавары». Ганна нічога не сказала. Бялела яе шыя пад адценнямі валасоў, на тым жа знаёмым усё рудым каўнерыкам. «Ну, скажы, скажы, ну я пайду, іду». «Не ідзі, пачакай. Ён палажыў ёй рукі на галаву. Не ідзі ты, Алесь. Ганна, што з табой робіцца? Чаму ты такую стала, Ганна? Нічога. Нічога, нічога. Яна выцерла рукавом вочы, паправіла лямпу, устала з-за стала. Алесь стаяў блізка, каля яе хмурны, пануры. Гэта я так заплакала, Алесь. Так не плачуць. Чаго ты разлаваўся на мяне? Яна маўкліва паглядзела на яго. Родненькая, не трэба так. Не трэба, Ганна, годзе ўжо. Яна не дала скончыць. Падступіла на крок бліжэй, глянула роспачнымі вачыма ў твар яму. Тады ён узяў яе за плечы, прыціснуў да сябе, ілбом прытуліўшыся да яе растрапаных валасоў. І чуў, як стукала ў яе сэрца. Яна сама тулілася да яго. «Ганна, ты ж такая, як і раней была. Нікога няма больш. Годзе чакаць ужо не трэба больш, а? Разам будзем. Ты скажы, скажы ты, ну!» «Ганна!» Галава яе зноў затрэслася ад плачу. На дварэ нехта прайшоў цяжкімі крокамі. Аднак назаўтра лесь быў повін узбуджанасцю трывогі. Як бы недавер'е было да Ганны ці адчуванне нейкай яе няшчырасці, незалежнай нават ад яе самой. Быў той дзень апошнім днём перамеру зямлі і, мусіць, адным з апошніх цёплых дзён. Ужо адчуваліся блізкія халады, і голыя дрэвы ў садах набывалі колер сухой глыбокай восені. Хоць і быў той дзень цёплым і ясным, дзьмуў вецер. Былі ўмяркованы ўжо ўсе спрэчкі нездавальненні зямлёю. Самай цеснай вуліцы некалькі хат згадзіліся выселіцца. Некалькі чалавек чужых узялі зямлю і пляцы, і павінна была некалі на весну вырасці трохі наводшыве ад мястэчка новая вуліца. Блытаная і цяжкая справа падыходзіла да канца. Зранку прыйшоў белагаловы Клімусь, успеў дачуцца ўжо, што дзяк пачне вучыць граць. Сам ён даўно ўжо выбраў для сябе кларнет. Прыйшоўшы, ён адразу пастараўся ўпэўніцца, адалеся, ці праўду гаварыў учора некаму вечарам дзяк. Ён распытваў нават пра ўсялякія дробязі ў гаворцы з дзякам, курыў звыклыя камсамольскія пушкі і цыкаў слінаю праз зубы ў качэргі. Старац маўчкі заплятаў навітымі змочанага лыка вяровачкамі пратаптаную дзірку ў лапці. Клявус быў рад, не мог захаваць свайго захаплення, маці паліла ў печы. «Давай, Алесь, вып'ем!» сказаў Клімусь. У Алесі і самога да гэтага быў настрой, але ён сказаў: «Ай, вы, сукіны дзеці, п'яце і падрываеце аўтарытэт!» Клімусь трохі засмуціўся, нават пачырванеў і адказаў: «А хто табе сказаў?» «Гэта не важна, хто сказаў. Не, дык ты скажы, хто. А табе не ўсё роўна, хто сказаў. Ай, брахня! Гэта мала калі бывае. Вы п'яце, і чорт вас ведае, што робіце п'яныя. Хуліганамі робіцеся, ліха вам. Тамаш гаварыў, калі ты хочаш ведаць. Пляваў, лаяў, на чым свет стаіць. І праўда ж, што гэта за работа, хлопцы? Ты гавары, што гэта было ў вас у тую нядзелю? У якую неделю? Ну что ты виляешь? А, у тую. У тую. Ну, ничего не было. Мы с Петриком выпили ды, с девчатами дурели. А чего Макаркова девчина утекла оттуль с плачем? А чорт її ведає. Дык от. Не можна так, браткі. Калі выпіў дзве, дык спаць ідзі, каб цябе тады не было ні відаць, ні чуваць. Клімусю надакучыла гэтая гаворка. Гэта сёння з зямлёю канчаецца. Сёння. Але сеў абувацца. Клямусь усё цыкаў, качэргі сліну, але смоўчкі накручваў на ногі анучаю, сцягаў боты. Пахла ў хаце гарачымі блінцамі і скваркамі, ад агню ў печы грэла на ўсю хату. «Гэта сёння гаспадынька з хлебам?» – сказаў старац. «Але хлеб сёння пяку», – адказала маці. Навала смутку паганні душыла Алеся. Падазронасці і трывога не прападалі. Вечарам думаў ён канчаткова сказаць, каб яна паведаміла бацьку пра вяселле. «Лесь, давай вып'ем». Зноў падышоў да яго Клімусь. «Давай», – сказаў Алесь, – «я прынясу». Толькі раз-два, як бачыш. Клямусь выскачыў з хаты і праз хвілін 15 прынёс у кішэні картовых галіфэ пляшку. Маці вынесла ў сенцы блінцовы скварак і сама разам з хлопцамі выпіла чарку. Хлопцы выпілі па дзве вялікія чаркі, неўзабаве з'явіўся з мограмі вужышчамі пад пахаю Тамаш і таксама выпіў чарку. «Эх, люблю скваркі салоныя», сказаў ён, кусаючы блінец. «О, а дзе вы, дзядька, вужышчы намачылі?» сказаў Клімусь. «Ай, забылі унесці учора ў гумно, начавалі на прыгуменні, дык ці гэта адрасы якое, ці ад туману?» Раптам дзяк з'явіўся ў сенцах. «Добры дзень! Снедаеце?» «Снедаем, калі ласка. О, то ешце, ешце на здароўе, я вас доўга затрымліваць не буду. Я от заяву напісаў, публічную. Я папрасіў бы вас на момант у хату». Шаноўныя слухачы, вы слухалі старонкі рамана Кузьмы Чорнага «Зямля». Чытала артыстка Маргарыта Захарыя.